Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 22. sözün 2. makamını, son kısımlarını okuyoruz. Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliği hakkında ve ondan başka katiyen hiçbir sebebin, hiçbir şeyin onun icraatına karışamayacağına dair kainattan, tabiattan, olaylardan, gözümüz önünde cereyan eden olaylardan deliller getiriyor, deliller gösteriyor üstadımız. Şimdi okuyacağımız kısımda hayat verme, can verme, canlı mahluk yaratma konusunda Cenab-ı Hakk'ın taklit edilemez icraatını anlatacak. Şöyle diyor: Şems-i ezeliğinin nurani tecellilerinden ihya yani hayat vermek fiilinde, şems-i ezeli dediği Cenab-ı Hak, ezeli bir güneş gibi kainatı sonradan var etmiş, kainatı aydınlatan, tabiatı aydınlatan güneş gibi onun her şeyi yaratma iradesi mahlukata şekil vermiş, yaratmış, güneş gibi aydınlatmış. Onun nurani tecellilerinden ihya yani hayat verme fiilinde her canlı varlığın üstüne basılmış öyle ilahi bir imza, bir ilahi tuğra var ki faraza bütün sebepler toplansa ve her sebep akıl ve ilim ve irade sahibi birer varlık bile olsalar yine o tuğrayı taklit edemezler. Bir canlı varlığı yaratamazlar. Sebepler dediğimiz şeyler nedir? Yani ısı, hararet, ateş bir sebeptir. Basınçlar birer sebeptir. Rüzgarlar, hareketler birer sebeptir. Böyle pek çok sebep, her biri akıllı varlık olsa, ateşin aklı olsa, rüzgarın aklı olsa, basınçların, tazyiklerin aklı olsa ve daha nice böyle tabiattaki eşyanın, varlıkların tabiatları olan, maddenin tabiatı olarak söylenebilecek birçok şeyler, akıllı, iradeli varlıklar olsa, bir araya gelseler, bir canlı varlık yapamazlar. Allah'ın canlı varlık yaratma işini hiç kimse taklit edemez. Bu sebeplerden birisi insan bile olsa. Zira her biri birer mucize-i kudret olan canlı varlıkların, bakın kudretin birer mucizesidir her canlı varlık. Onları öyle göreceğiz, öyle bakacağız. Canlı varlıkları gördüğümüz zaman son sistem, teknoloji ürünü, harika mucize eserler görmüş gibi hayranlıkla bakacağız. O canlı varlıkların her biri, o şems-i ezeliğinin şuaları hükmünde olan esmasının nokta-i mihrakiyesi suretindedir. Yani Allah'ın, Yüce Rabbimizin mübarek isimleri, pek çok isim bir canlı varlığa odaklanmış ve o canlı varlığın varoluşu, şekillenişi üzerinde söz sahibi, irade sahibi olmuşlardır. Yani Hakim ismi o canlı varlığa bir şekil vermiş, hikmetle şekillendirmiş, anlamlı, akıllıca, gayet güzel, faydalı bir şekil vermiş. Rahim ismi tecelli etmiş, şefkatiyle ayrı bir şekil vermiş. Böyle Cemil ismi tecelli etmiş, ona bir güzellik vermiş. Hakeza bunun gibi pek çok esma-i ilahiye o canlı varlığa birden tecelli etmiş ve onda, onun vücudunda işlemiş ve ona şekil vermişler. Eğer o canlı varlık üzerinde görünen o acip nakış, o sanat, o garip hikmetli nazm, diziliş, yapılış, o tecelli sırr-ı ehadiyeti Zat-ı Ehad-i Samed'e verilmediği vakit, her bir canlı varlıkta, hatta bir sinekte, bir çiçekte, nihayetsiz bir kudret-i fatıra içinde sebeplerin, akıllı varlıkların saklandığını ve onların iş gördüğünü farz etmek gerekir. Yani her çiçeğin içinde, her canlı varlığın içinde bütün sebeplerin sebep olarak zikredilebilecek, hani sebepler yapıyor deniyor ya, getirin o sebepleri birer canlı varlık olarak, akıllı birer varlık olarak, yaratılmış varlığın içinde onlar saklanmış çalışıyorlar, öyle mi? Bir karıncayı sebepler yapıyorsa, karıncanın vücudunda sebepler bir yerlerde saklanmış, hepsi bir araya gelmiş, sanki onun vücudunda çalışıyorlar. Hayır, böyle bir şey olmaz. Bu bir deli saçmasıdır böyle tasavvur etmek. Değerli kardeşlerim, burada birkaç söz ilimden nasibi olan insanlara söylemek istiyorum. O da şudur. İlimler çok hızlı gelişiyor. Hem de büyük bir süratle, hani ışık hızıyla gelişiyor diyebiliriz. Bundan 200 yıl, 300 yıl önce kıt bilgiler ışığında, yeni gelişmekte olan azıcık bilgiler ışığında, kainat ve hayat hakkında söylenenlerin, yani 200-300 yıl önce yaşamış ve tabiatı, kainatı inceleyen filozof ve ilim adamlarının tabiat hakkında, hayat hakkında, canlı varlıkların varoluşu hakkında söyledikleri sözler, bugünün insanlarını bağlamaz, bağlamayacağı açıktır. Bugünün insanı, hayatı ve canlı varlıkların hayatları hakkında dünya kadar bilgi topladılar ve toplanıyor. Hala her gün bütün üniversiteler birden çalışıyor. Eskiden batıda birkaç üniversite varsa bugün dünyanın her yerinde artık 50-100 üniversite çalışıyor. Ancak günümüzde bu bilgileri yoğuracak ve bunlardan ciddi sonuçlar çıkaracak teknik bilim adamı yerine düşünür bilim adamlarına ihtiyacımız var. Yani bir yönüyle filozof bilim adamlarına ihtiyacımız var. Eski şartlarda birkaç yüzyıl önce basit zannedilen hayat olaylarının şimdi ne kadar kompleks, ne kadar karmaşık ama ne kadar da güzel, düzenli hadiseler olduğunu gördük, görüyoruz. Tesadüfün bu işlerin içinde yeri olamaz. Ta baştan, işin başından itibaren maksada göre programlanmış bir kainat ile yüz yüzeyiz. Kainatın bütün olayları şimdi olması gereken, alması gereken şekle göre programlanmış ve bu hale gelmiş. Yine belli bir hedefe göre önceden programlanmış genler ve hücrelerle karşı karşıyayız. Bilgisayarda kullandığımız programlar gibi iç içe binlerce program yazılmış, hayatın var olabilmesi, hayatın kendini devam ettirebilmesi için. Hayat bunlarla gerçekleşiyor. Yani bu kadar programı yazan, bu programları hazırlayan, hayatın devamını murad eden bir Zat-ı Zülcelal'in işidir bu işler. Şu hiç şüphemiz yok. Bu programlardan biri de en önemlilerinden biridir. O da kıyamet ve ahiret programıdır. Günü gelince o da diğer zamanlanmış programlar gibi devreye girecek ve kıyamet ve ahiret senaryoları birer birer bölüm bölüm açılmaya başlayacak bilgisayarımızda o programların açıldığı gibi. Eskiden bunları tasavvur etmek zor olabilirdi. Bugün durum çok farklıdır. Evet, bütün kainat ve kainatın içindeki her canlı varlık, ağaçlar ayrı, ağaçların, bitkilerin her biri birbirinden farklı ve ayrı, diğer canlı varlıklar, hayvanlar ayrı, hayvanların her birinin hayat programı ayrı, bunlar iç içe yazılmış, kudret-i ilahiye, ilmi ilahi ile, Allah'ın ilmiyle yazılmış hayat programlarıdır. Her birisi icra ediliyor, Allah'ın kudretiyle icra ediliyor, hükmünü yerine getiriyor. Eğer bu kabul edilmezse, bu bilinmezse, o zaman Cenab-ı Hakk'a mahsus olan, ona özel olan baki sıfatların her birinin bu canlı varlıklar içinde bulunduğunu kabul etmek, çalıştığını kabul etmek gerekir. Böyle ahmakça bir hüküm vermek gerekir. Zira o şeyin zerrelerine, atomlarına özellikle tohum olsalar, özellikle tohumun içinde o genlerde çalışan zerreler var ya, atomlar, öyle bir vaziyet verilmiş ki onlara, o zerre, o element, madde, bir parçası olduğu o canlı varlığa bakıyor, onun bütün nizamlarına göre vaziyet alıyor. Yani bir çekirdeğin, bir tohumun, bir hücrenin içindeki gen en küçük bir değişiklik gösterse vücudu farklı bir şekil alır. Onun için o genlerin içinde çalışan atomlar, elementler o canlı varlığın ileride nasıl bir varlık olacağını adeta bilircesine orada görev yapıyorlar, şekil alıyor ve genlere şekil veriyorlar. Belki o canlıların bütün nevilerine bakar gibi o nev'in, o canlı varlık türünün devamına, hayatının devamına yarayacak her yerde iş görüyorlar. Cenab-ı Hakk'ın ilim, hikmet, kudret, irade sancağını her yere dikmek için, kanatçıklarla kanatlanmak için ona göre bir şekil alıyorlar. Bakın, karıncalar kanatsız varlıklardır. Hep yerlerde yürüdüklerini görürüz onun. Ama Cenab-ı Hak onlara bile günü geldiğinde bir kanat takıyor ve onların başka yerlere uçup gitmelerine ve oralarda yerleşip mekan tutmalarına imkan tanıyor, imkan veriyor. Onlar gittikleri yerlerde onları yaratan zatın birer bayrağı, sancağı hükmünde onun kudretinin, iradesinin ilannamesi, beyannamesi gibi bulundukları yerde o zatın kudretini, gücünün her şeye yettiğini ilan ediyorlar. Hatta o canlı varlıkların ilgili olduğu, muhtaç olduğu bütün varlıklara karşı muameleleri, işleri, münasebetleri, rızık münasebetlerini devam ettirecek bir vaziyeti zerreler alıyor. Yani bir gen yapılırken, bir gende bir canlı varlığın özellikleri yazılırken, o canlı varlığın ileride ne yiyip ne içeceği ve o yiyip içeceği şeyleri yiyebilmesi, avlanabilmesi, koşabilmesi, hazmedebilmesi için muhtaç olduğu bütün organlar ve bütün efendim teşkilat o genlerinde yazılıyor, hazırlanıyor. O genlerde çalışan zerreler o mahlukun bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde genlerde, hücrelerde şekil alıyorlar, yer tutuyorlar, mekan tutuyorlar. Nasıl ki bir ev yapılırken tuğlalar duvarlarda, duvarların yapımında kullanılır. Ama tuğlalar bilmez ki insana pencere lazım. Tuğlalar bilmez ki insana kapı lazım. Bilmezler ki insana tuvalet lazım, mutfak lazım, balkon lazım, koridor lazım. Ama eğer tuğlalar üst üste konulurken, kendi kendilerine konuluyor denilirse, onlar bir ustanın elinden çıkıyor denilmezse, mühendis bir ustanın elinden çıktığı kabul edilmezse, o zaman o tuğlalar bir evde insana neler lazım onu bilmesi gerekir. Şekil veriyorlar, ev yapıyorlar, insanın ihtiyacına göre yapacaklar. Ona göre de yapıldığı görülüyor, insanın ihtiyacına göre ev yapıldığı görülüyor. Hayır, tuğlalar herkesin ihtiyacını bilmezler. Bir fabrikada da tuğlalar kullanılır, fabrikada nasıl bir şekil almaları, nasıl bir bina yapmaları gerekiyorsa, ustalar onları kullanır. Usta onlara şekil verir, yapar. Ev yapılırken usta ona göre şekil verir yapar. Tuğla kendi kendine bir şey düşünmez. Onun için her şeyi gören bir göz, insanın ihtiyaçlarını gören göz, her şeye muhit bir şuur tuğlada yoktur. Tuğlayı kullanan, tuğlanın sahibi, ustanın, mühendisin elinde vardır bu sıfatlar. Elhasıl nasıl şu damlalarda ve camın zerrelerinde, yani bir kırık camın her parçasında olan güneşçikler, güneş cama ve suya yansıdığı zaman onlarda parlayan küçük güneşçikler ve oradan yayılan çeşit çeşit renkler, onlar güneşin aksidirler, güneşin yansımasıdırlar. Güneşten geleni yansıtıyorlar. Bir tek güneşten gelen ışığı binler güneş varmış gibi onlar yansıtıyorlar. Eğer böyle olduğu kabul edilmezse, her yerde parlayan, her damlada parlayan, her cam parçasında parlayan güneşçikleri kendi kendilerine var olduklarını kabul etmek gerekir. Yani her yerde birer gerçek güneşçiğin varlığını kabul etmek gerekir. Bunun gibi eğer bütün zerreler, bütün efendim atomlar, elementler Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle, kudretiyle, hikmetiyle kullanıldıkları, sevk edildikleri, çalıştırıldıkları kabul edilmezse, her zerreyi bir ilah kabul etmek gerekir. Bir ilahın, yani Allah'ın bütün sıfatlarını ona vermek gerekir. Bu, 100 derece imkansızlık içinde bir imkansızlıktır, kabul edilemez. Böyle bir fikri kabul eden, yani her zerreyi Tanrı kabul etmek durumuna düşen adam, bir zerrede bütün kainatı gören bir gözü, bir zerrede bütün canlı varlıkların ihtiyaçlarını, başını, sonunu, bütün organlarını görüyor diyen, bir zerrenin gördüğünü düşünen adam, elbette deliden daha fazla delidir. Elhasıl her bir zerreden 3 pencere, Cenab-ı Hakk'ın birliğinin, varlığının nuruna açılır. Evet, pencere açılır her zerreden. Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetinin ve varlığının ışıkları girer o pencereden. Değerli kardeşlerim, hepimiz her zerreden Cenab-ı Hakk'a pencereler açalım. Her gördüğümüz varlıktan Allah'a pencereler açalım. Zaten var o pencereler, kapalı tutmayalım. Açmanın yolu düşünmektir. Her zerreden, her şeyden Allah'a pencere açmanın yolu biraz düşünmektir, tefekkürdür. Değerli kardeşlerim, bugün dersimize burada son veriyorum. Yarın aynı saatte her zerreden Rabbimize açacağımız 3 pencereyi konuşacağız. Hoşça kalın.